الله أكبر الله أكبر. بینک میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال مبہم ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، وہ بینک جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کے ٹرمز استعمال کرتے ہیں، وہاں کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہاں کام کرنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وفی روایت اخرى فہم فیہ سوا. سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہوں پر اور کتابت کرنے والے پر، جو ڈرافٹنگ کرتا ہے، سب پہ اللہ کی لعنت ہے. وَهُمْ فِيهِ سَوَا، وہ سب کے سب اس جرم میں برابر ہے. اس لیے وہ بینک جو سود کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ایسے بینک میں کام کرنا جائز نہیں. ہاں، اگر کوئی ایسا بینک موجود ہے جو اسلامی طریقے سے بینک کاری کرتا ہے، تو اس میں اس کی گنجائش علماء نے دی ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی ایسے معاملات نہ ہو جو اس کو سود کی طرف لے جائے. وٹنس کے طور پہ شامل ہونے والا بھی اگر اسی جرم میں برابر ہے، وہ کاتبہ ہو، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ڈرافٹنگ کرنے والا، وہ بھی اگر اتنے ہی جرم میں برابر ہے، اس سے بچنا چاہیے. درہم ربا اشد من 36 زانیہ، 36 مرتبہ زنا کا جتنا گناہ ہے اتنا ایک درہم سود کا گناہ ہے. وہو یعلم، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ درہم ربا سود کا ہے، تو وہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ گنہگار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 دروازے ہیں سود کے، الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 دروازے یا 72 گناہ ہیں سود کے. ادناها اتیان الرجل امه والعیاذ باللہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے. نسأل اللہ السلامة والعافیہ.